че като се разделят, ще бъдат по-щастливи. Делят се само неорганизирани неща, а организирани не може. Добродетелите не може да се разделят, защото разделиш ли ги, ражда се злото. Ако шишетата, в които насипете вода, се пукнат и се раздробят на части, къде ще остане водата ви? Ако мастилницата на някоя ученичка се щупи и мастилото се разлее, то какво ще стане с бялата рокля на ученичката? Тя ще се боядиса. Мастилницата ще каже: понеже учението е разделяй и владей, то и аз се разделих. И там, докъдето е черно, е моя държава. Христос казва: всеки дом, разделен против себе си, няма да устои. Тоест, никакъв разумен живот не може да прогресира за по-дълго време, щом се появи раздвояване. Домът е емблема на любовта, а щом и в любовта се яви раздвояване, тя няма да устои. Яви ли се неустояване, ражда се злото, омразата, противоположностите. А всичко това не е нищо друго, освен празнини. Първото впечатление от празнините е неловкостта. Ако настъпим в някоя мочурлива почва, гдето няма основа, потъваме. И тъй, разделението причинява празнини в живота, а те са място на злото. 25 ноември 1913 година.